Nem kidegeskednem, nem? Azért mondom. Na jó, leteszem akkor, ha jó vagy, csak rendben minden, akkor megyek azt. Ezek mint megbozok tovább. Na széles anyám akkor. Szia! Ti is jó éjszakát! Jó éjszakát! Szia, szia! Mered kamám, az fürödjél meg. Na és akkor bevisz melegíteni a szobádba, mulat meg én megfürdök. Úgyse ész a fene, semmit sem segíts. Én szerintem nem veszed magadat észre. Nem, hát. Észrevedett, amit veszed. Még a mama is azt mondta, hogy megsütheted volna, hogy húztam kollát. Nem, pedig fogtad, visszagyugtad a hűtővel. Hát egy már kiengedett ezért, de azt a tugod akarsz már csopára mint. Tönkre mint. Nem lehet újra lefagyasztani. Csak ha már megsütötted, vagy rendezted. Jó van, hát ne hallunk, hogy minden jó van. Anya dolgozik. Ez a minden. Én hát tudom, azt hogy Nem csuktam le, azt már lecsukott-e. Mindjárt kimegyek lecsukni. Nem mondod! Elparancsolj folyton, amíg gondjaitok vannak! Ez az egy érdekes lett-e valakinek? Én nekem nem volt te érdekes. Nem tudom, mit parancsolgatsz oda. Nem, mit nem győzök? Én nem alibálok neked, gondjaid vannak a fedben, nagyon komoly gondjaid. Én nem tudom, hogy azt hittek, hogy kivírtak fel az észre, mint egy év vagy négy évvel ezelőtt. Én nem tudom mi. Neked valami komoly gondok vannak a fejeitekben. Én nem tudom, mit hisztek magatokról. Alva sem szoktam jobban lenni. Valami gond van a fejben most is.